Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yılın son programındayız. O yüzden 2013'ün bir değerlendirmesi gibi olacak bir program. Yıl içerisinde ülkemizde yayınlanan yerli albümler ve bu albümlerden programda yer verdiğim albümlerden bir seçki yaptım. Son programda ve ilk Nevzat Yılmaz'la başlıyoruz. 19 Mayıs'taki programda Nevzat Yılmaz konuğumuz olmuştu. Albümün ismi Göç. Bir tuşlu çalgılar virtüözü diyebiliriz Nevzat Yılmaz için. Son zamanlarda yayınlanan en güzel caz albümlerinden bir tanesiydi. Tabii çok caz albümü yayınlandı. Özellikle son 2-3 senedir. Nevzat Yılmaz'ın özelliği, daha doğrusu albümün özelliği, dayandığı enstrüman Hammond Org. Bu açıdan şu ana kadar tek yayınlanan albümler içerisinde. Tuşlu çalgılarda Nevzat Yılmaz, gitarlarda Gültekin Kaçar, basta Ozan Musluoğlu, davulda Edis Hafızoğlu, perküsyonda Mehmet Akatay, cello'da Özer Arkun ve vokalde Tuğba Aynal kayıtlarda bulunmuş. Hepsi Nevzat Yılmaz'ın besteleri ve onlardan en iyilerinden bir tanesi. Albümün isim parçası Göç. Thank you. Göç, Nevzat Yılmaz'ın aynı adlı albümden kendi bestesinin nefis bir yorumunu dinledik. Bu programda yer verdiğimiz 2013'ün yerli albümlerini dinlemeye devam ediyoruz. High Jazz 2 var sırada. High Jazz 2, High Jazz projesinin ikinci albümü. 2005 ya da 2006'da yayınlanmıştı. Daha önceki albüm ve çift CD'lik bir konser albümüydü. Bu sefer yeni bestelerle bir stüdyo albümü olmuş. Bu albümü de 27 Ekim tarihindeki programda tanıtmıştım. Hatta albüme büyük emeği geçen Alper Berksu, Artun Sürmeli ve Birol Yayla ile telefon bağlantısı yapmıştık. Albümde tuşlu çalgılarda Alper Berksu ve Artun Sürmeli, tamburda Birol Yayla, gitarlarda Ercüment Ateş ve Erkan Kenç, basta Eylem Pelit, trompette Şenava Ülker, neyde Şenol Filiz ve davulda Volkan Ökten yer almış. Bu albümden Artun Sürmeli'nin bir bestesini seçtim. Düzenlemede Artun Sürmeli'ye ait High Jazz 2 albümünden Mantra Boogie. Antravogi, Haycezik albümünden Artun Sürmeli'nin bestesine dinledik. Düzenlemeyi de Artun Sürmeli gerçekleştirmişti. Bu programda 2013 yılında ülkemizde yayınlanan ve burada yer verdiğim albümlerden seçmeler dinliyoruz yılın son programında. Şimdiki albüm ülkemizde yayınlanmadı ama konu Armenian Navy Band ve Arto Tunç Bayacıyan oldu mu? Kolaylıkla yerli albüm statüsünde sayabiliriz. Arto Tunç Bayacıyan'ın 90'ların sonunda kurduğu bu nefis grup Armenian Navy Band oldukça verimli bir grup oldu. Bu yılda iki albüm birden yayınladılar. Fakat hard copy'leri yayınlandı mı bilmiyorum ama dijital platformda yayınlanmıştı ve 21 Temmuz'daki programda o albümlerden bir tanesini, yani Simple Like Water, Deep Like Water'ı çalmıştım. O albümden yine Arto'nun bir bestesini dinleyelim. Life Without Wife. Կացի լված կարի, դունու եկա մի չունչ կացի, էդո արդունք ները արի, մի ադել սուրկ սարկի խմի, կուլբաները սագը դեսա, ասկսեցի կարելի, երբ ասեղը մտա մատը, ասկացա ես մի Norit mishunch kashi haskatsa yes minagnen haskatsa yes minagnen Life Without Wife, Armenian Navy Band'in Simple Like Water, Deep Like Water albümünden dinledik. Arta Tunç Bayacı'nın bu müthiş grubunun bu yıl yayınlanan albümün ismiydi. Sırada Bilal Karaman var. Bilal Karaman'ın da ikinci albümü Patika yılın başında yayınlandı. 3 Şubat'taki programımızda bu albümü çalmışız. Kendi bestelerine de yer vermiş ve neredeyse tamamını gitarlarıyla tek başına kaydetmiş gibi müthiş bir durumu var albümün. Çok az bir parçada bir kontrbas, iki parçada da perküsyon ilaveleri olmuş. Onun dışında Bilal Karaman'ın nefis gitarlarını dinliyoruz albümde. Buradan albümün açılış parçasını dinleyelim. Patika albümünün Bilal Karaman, Refik Talat Altman'ın ünlü Maur Saz Semaisini yorumlamış. Thank you. Refik Talat Altman'ın Mahursas Semaisi'ni gitarist Bilal Karaman'ın yorumuyla dinledik. Bilal Karaman'ın Patika isimli albümünün açılışında yer alıyordu bu parça. Yılın güzel albümlerinden bir tanesi de Yinon Mahallem ve grubu Rust Ensemble'dan geldi. Funky Derviş ismini taşıyor. Bu albümde 4 Ağustos'ta çalmışız, ancak biraz geç çalmışız. Daha önce çıkmış bir albüm 19 Şubat'ta yayınlandı. Albümden seçtiğimiz parça İstanbul Tel Aviv. Yinon Mahallem'in hayatını anlatan bir parça bu bir anlamda. Sürekli İstanbul Tel Aviv hattında çalışan, gidip gelen bir sanatçı. Söz, müzik ve düzenleme Yinon Mahallem'e ait. Perküsyon ve vokalde Yinon Mahallem. Gitar, elektrik gitarda Cenk Erdoğan, bas gitarda Hakan Gürbüz, kavalda Sinan Cemeroğlu, utta Selim Koytak, piyanoda Guy Mintus ve vokalde Mehtap Demir yer alıyor bu parçada. Bunun dışında albümde Hüsnü Şenlendirici, Hayık Yazıcıyan, Hasan Gözetlik, Mümin Sesler, Zuhar Fresco, Volkan İnciüvez gibi çok önemli isimler kayıtlarda bulunmuş. İşte Yinon Mahallem Rust Ensemble'ın Funky Derviş albümünden dinleyelim. İstanbul Tel Aviv. בספטמבר 2002 המסע שלי מתחיל מאוסקודר למה טורקיה אנשים חוזרים ומתפלים ולבורי הארצות והימים יש את הפרטים בבקשה תל אביב איסטנבול מכאן לשם במסע התחילה Istanbul, Tel Aviv משם לכאן ולא הסבירה תל אביב, קיץ 2009 שם בנורדאו היא אומרת, העיר נראית כמו מדבר בעיתון כתוב שהטורקים דורשים סליחה ועכשיו אבל בירושלים לא קוראים את המפה תל אביב איסטנבול מכאן לשם במסע התחילה איסטנבול תל אביב משם לכאן ולא הסבירה אוגוסט 2011 ברחובות של אמירגן המשוגעת מתחננת לעוד לירה במעלה הרחוב אצל ז'אן עדיין מוכרים דגים אבל אומרים שהעונה בכלל עוד לא התחילה תל אביב איסטנבול מכאן לשם במסע התחילה Istanbul, Tel Aviv משם לכאן ולא הסבירה Tel Aviv, Istanbul מכאן לשם במסע התחילה Istanbul, Tel Aviv משם לכאן ולא הסבירה Tel Aviv, Tel Aviv, Istanbul, Istanbul, Istanbul, Tel Aviv, Tel Aviv, Istanbul, Tel Aviv, מכאן לשם ולא הסבירה מסבירה. İstanbul, Tel Aviv, Yunan Mahallem, Rust Ensemble'ın Funky Derviş isimli albümünden dinledik. Yılın güzel albümlerinden bir tanesiydi. Bu yıl ilk albümünü yayınlayan bir grup var. Authentic Anatolian Project. İlk albüm ama gayet iyi tanıdığımız müzisyenlerden oluşuyor. Vokalde Brenda Berin, bas gitarda Eylem Pelit, tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut, saksafonda Çağdaş Oruç, davul ve perküsyonda Edis Hafızoğlu yer almış kayıtlarda. Albümün ismi Sakın Ağlama, bir türkü albümü ama düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Eylem Pelit gerçekleştirmiş düzenlemeleri. Bu albümden, Authentic Anatolian Project'ten Turna Sema'nı dinleyelim. Yine Dertli Dertli. Tüter mi? Ak gerdanda Akgerdan'da çifte benler biter mi? Vakti gelmeyince bülbül öter mi? Ötüp gider, ötüp gider. Ötüp gider, bir gözleri sürmeli. Hay hay, hay hay, dere kenarında yerler vurmayı kılavuz ederler telli turnayı. Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi çözüp gider, bir gözleri sürmeli. Yine Dertli Dertli, Authentic Anatolian Project'in Sakın Ağlama isimli albümünden dinledik. 12 Mayıs'taki programda bu albümü konuk etmişiz. Yine yılın en güzel albümlerinden bir tanesi Murat Ataman'ın Metisas isimli albümüydü. Burada yayınlandı bu albüm Anadolu Müzik Yapımı'ndan. Fakat Fransa'da kaydedilmiş bir albüm. Murat Ataman da Fransa'da yaşayan bir müzisyen ve oldukça kalabalık bir kadroyla bu güzel albümü kaydetmiş ama ne yazık ki burada basında hemen hemen hiç bahsedilmedi bu albümden. 26 Mayıs'taki programda çalmışız bu albümü, hatta tamamını çaldığımı hatırlıyorum. Buradan Bulunmaz isimli parçayı dinliyoruz. Bu parça türkü formunda, Murat Ataman'ın bir bestesi. Sözlerini de eşi Güler Ataman yapmış ve yine Güler Ataman yorumluyor Murat Ataman'ın Metisaz isimli albümünden Bulunmaz. bulunmaz. Murat Ataman'ın bestesini Metis Saz albümünde eşi Güler Ataman yorumladı. Murat Ataman'ın Fransa'da Talip Özkan'ın öğrencisi olduğunu da belirtelim. Bu yılın ilk albümlerinden bir tanesi de Burak Kaya'dan geldi. Burak Kaya Kuartet'ten daha doğrusu. Django'ya Türküler ismini taşıyor. 5 Mayıs'ta Burak Kaya'yı da konuk ederek bu albümü çalmıştık. Kuartette gitarda Burak Kaya, perküsyonda Yinon Muallem, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve soprano saksafonda Meriç Demirkol yer alıyordu. Uludere için bir ağıtı vardı albümde Burak Kaya'nın. Onun dışındaki eserler türkü düzenlemeleriydi. Ve bu türküleri de Pınar Ayhan seslendirdi. İşte onlardan bir tanesi albümün açılış parçasını dinleyelim. Bir Azeri türkü, Aman Avcı. Pınar Ayhan'ın vokaliyle Burak Kaya Kuartet'ten dinledik. Django'ya Türküler isimli albümde yer alıyordu bu parça. 2013'ün bu programda yer verdiğimiz albümleri için hazırladığımız programın sonuna geldik. Son albümümüz Selva Erdener'in 3. albümü Nereye Aşkım ismini taşıyor. 28 Temmuz'da Selva Erdener'i konuk ederek bu albümü çalmıştık. Şöyle bir özelliği var bu albümün. Tam 31 Mayıs günü yayınlandı bu albüm. 31 Mayıs'ta herhalde bu yılın en önemli günüydü. O yüzden bu albümde bu programda çalacağımız bir parçayı Gezi direnişinde bizlerin daha iyi bir ülkede yaşamamız için hayatını veren arkadaşlarımıza armağan edelim. Onlar için çalalım. Selva Erdener Turkuaz Beşlisi eşliğinde yorumluyor. Eşi Turgay Erdener'in bir bestesi. Sait Maden'in çevirisiyle, bu yıl kaybettiğimiz Sait Maden'in çevirisiyle ünlü İspanyol şair Lorca'nın şiirinden bestelediği Ölü Çocuğa Gazel isimli parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masanın arkadaşım Özel Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar ve mutlu bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.